إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وإذا اعتبرت فساد الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء عباد الله تلتج فائدة كتك جمع اليوبيتا إن يوبتكان كتك آهية سورة الأعراف الله سبحانه وتعالى أسيما كوس وشركين وكي قريش وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها نوانا بفاني وشاف وكتوفوا كتك الكعبة وكي وأوشي وأمك وواكي ونبوليز وهسيما tuliwapata baba zetu katika hali kama hii wakifanya ibada zao namna hii na Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha ibada hii tuifanye kwa namna hii akawarudi kwa kusema subhanahu wa ta'ala qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun waambie ya Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala hamrishi uchafu vipi mnamsemezea Allah subhanahu wa ta'ala msiokuwa na ilmu nayo hakukataa kuwa ndivyo walivyowapata baba zao kile alichokikataa Allah subhanahu wa ta'ala katika hoja zao hizi mbili ni kuwa Allah subhanahu wa ta'ala jambo kama lile hakuwakataa hakuamrisha bali amelikataza ابن القيم رحمه الله تعالى أسمى وإذا اعتبرت فساد الأولاد لو كما تتزاما وتوتو ونفواربيك نوفسادي نوبتكانك وتوتو قال رحمه الله تعالى وجدت عامته من قبل الآباء وتبت زيدي وفسادي وتكمانك تكوباند ووزازي na haya tuliyataja katika jumua iliyopita ibada Allah pamoja na kuwa mzazi aweza kuwa ni sababu kubwa ya huyu mtoto kuharibika, haijakuwa ndiyo sababu ya yule mtoto kumuasi mzazi wake, na kuwa eti akaichukulia ni sababu ataisema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa nimemuasi mzazi wangu kwa sababu alinilea katika malezi yasiyokuwa mazuri. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Allah subhanahu wa ta'ala amemuusia huyu mwanadamu kumfanyia wema mzazi wake vile atakavyokuwa yule mzazi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi ad-dunya ma'rufa. Tizama katika hii aya, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza ya kuwa yule mzazi akiwa ni mushrik, mbali ya kuwa ni mushrik, mzazi kama yule akawa ni mwenye kufanya bidii katika kumuingiza mtoto wake kwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema fala tuti'huma, usiwatii wazazi wako katika jambo hilo, wasahibhuma fi dunya ma'rufa, lakini utangamane nao kwa wema katika hii dunia na uwafanyie wema wazazi wako. Kwa hivyo haja kuwa sababu kuwa upungufu wa wazazi katika kulea watoto wao kuwa wale watoto wawe ni waasi kwa wazazi wao. Ibadallah, katika makosa ambayo wengi katika wazazi huyafanya kwa watoto wao, adh-dhulm wa adamul adl baina al-awlad, kufanya dhulma kwa watoto wao na kutofanya uadilifu baina ya watoto wao katika kile wanachokigawanya baina ya watoto wao. في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى سيما كتك حديث قدسي إني وجوانغو, hakika mimi nimeiharamisha dhulma juu ya nafsi yangu na nimeifanya hii dhulma kuwa ni haramu baina yenu, basi msidhulumiane. Wa fi hadith an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu fi as-sahihayn anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ittaqullah wa'dilu baina awladikum. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha uadilifu katika kila jambo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na muwe waadilifu baina ya watoto wenu. Hili ni kosa ambalo lau kama mzazi ataingia ndani ya kosa hili, huenda pia ikawa ni sababu kubwa ya kuleta chuki baina ya watoto wake. Wama qissatu Yusuf anna bibaid, na sote tusoma kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam na sababu ya ndugu zake kumuonea hasad Yusuf alayhi salatu wassalam mpaka kufikia yale tunayoyajua aliyoyasimulia Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. Ibadallah, katika makosa ambayo baadhi ya wazazi huyafanya kwa watoto wao ni kuwalea watoto katika kuwaogopa watu, ikafikia hali yule mtoto anapofanya kosa mzazi akawa amkataza kosa kama lile. Lakini kwa njia gani? Kwa kumwambia kuwa mwanangu, tendo kama hili ukilifanya mbele ya watu watakusema, mwanangu jambo kama hili ukilifanya ni aibu kwa watu. Ikawa yule mtoto yuwakulia katika hali ya kuwaridhisha watu na kuogopa kuwakosea watu wasije wakamsema vibaya. Ndio wakati ule yule mtoto anapotoka akawa yuko mbali na huyo anayemtizama katika wanadamu, akageuka shetani mkubwa hakuna kama yeye, kwa sababu pale mahali hakuna anayemjua. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Hii si sifa ya waumini, hii ni sifa ya wanafiki aliyohitaji Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa wanapokutana na wale walioamini huwaambia wameamini na udhihirisha iman, lakini wanapokuwa mbali na waumini huwa wafanya mambo yao ya kishetani waliadhu billah. Allah subhanahu wa ta'ala sema wao waona wamuhadaa Allah subhanahu wa ta'ala na waliwamini, lakini wajihadaa nafsi yao bila wao kujijua. Tizama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, au siwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ghulam inni muallimuka kalimat احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تزام وصية متومة صلى الله عليه وسلم أنا أمبا كيان ابن عباس أي فاذي مباك يا الله سبحانه وتعالى أنا الله تموي فاذي أي فاذي مباك يا الله سبحانه وتعالى ندائما تمكوت الله سبحانه وتعالى مبلياك كتك كلا جامبنا اللفاني أكي مؤمبا أسي مؤمبا اسبكوا الله سبحانه وتعالى ناكي تكم سعادة أسي تاكي اسبكوا الله سبحانه وتعالى كيشا كما بيجوا كيانا لو كما أموات وتكسانيكا كو أجيلي كوكونو فايشا ووي هوا ويزي كوكونو فايشا اسبكوا كوكيلي أمباتشو الله سبحانه وتعالى أميكيان ديكا ديو كتكونو فايشا نوجوا لو كما أموات watakusanyika kwa ajili ya kukudhuru wewe na chochote kile watakacho kukudhuru nacho, basi wallahi hakiwezi kukudhuru isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia. Ikiwa utamlea mtoto wako kwa kumuogopesha watu watasema, mpaka mwisho ataiacha haki kwa kuogopea kuwa watu watamsema ikiwa watu hawaitaki ile haki, jua kitu kimoja, ما سلم احد من كلام الناس hakuna yeyote ambaye amesalimika kutokana na maneno ya watu. Wangapi wanaosemwa lakini wako katika njia ya haki, ndio Ali bin Abi Talib katika maneno yake mashuhuri yanayojulikana, qala radiyallahu anhu wa arda qad qila inna Allah du walad wa qila inna ar-rasul qad kahan, ashaambiwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ana mtoto na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyemkamilifu wa tabia wakamwambia ni kuhani, ma naja Allahu wa rasuluhu min kalami alwara fa kaifa ana, akuokoka Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kutokana na maneno ya watu, vipi nitaokoka mimi, vipi tutaokoka mimi na wewe kutokana na maneno ya watu ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amsifu katika kitabu chake na kumwambia wa innaka la'ala khuluqin 'azim, pamoja na hayo hawakuridhika naye wataridhika na mimi na wewe ambao tumejaa upungufu. Kwa hivyo mtoto alelewa katika kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ama hawa wanadamu usitarajie kheri kutoka kwao, ikiwa ni kheri ni ile anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala itakupata, na ikiwa ni shari hakuna kitakachokupata isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekikadiria. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، katika makosa ambayo baadhi ya wazazi huwa nayo katika kulea watoto wao, الإسراف في الضرب، kuwa na israf katika kuwachapa na kuwapiga watoto. عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارفقي يا عائشة فإن الرفق ما كان في شيء قط إلا زانة وما نزع من شيء قط إلا شانة. ثم صلى الله عليه وسلم أموسيم كيو عائشة رضي الله عنها نكم أنبياء عائشة kuwa mpole, kwani upole hautakuwa katika jambo lolote kabisa isipokuwa lile jambo litapambika na litakuwa zuri. Na ukali hautakuwa katika jambo lolote isipokuwa utaliharibu jambo kama lile. Wangapi katika wazazi ambao mtoto anapokosa hasira zake za kimaisha akamwangushia yule mtoto kwa kumchapa kupita kiasi, na pengine lile kosa halitahammal namna atakavyomchapa yule mtoto. Alikuja bwana mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala awsini qala la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa ash-shadid bis-sur'ati innama ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ikiwa wajiona una hasira sana na yule mtoto, waweza kumuumiza mtoto wako, basi afadhali ujiepushe na kumchapa wakati kama ule. Na pia ukitumia mbinu hii ya kuchapa watoto, basi iwe ni kwa kiasi ya lile kosa alilolifanya, wala usifanye israfu katika jambo hilo. Anas ibn Malik radiyallahu anhu arda, khadimu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin, yaqul khadimtu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 10 sinin fama qala li uffin qattu. Nilikuwa namfanyia kazi Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa miaka 10, hajawahi alayhi salatu wa salam hata mara moja kuniambia neno kuonyesha kuwa ameudhika. ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته ولا قال لي شيء ما فعلته لما لم تفعله. نوالا هجواي متومي صلى الله عليه وسلم كوني انبيا جامبو امبالو نمي لفانيا كوني نمي لفانيا ولا هجاني انبيا كو جامبو امبالو سيكو لفانيا كوني سيكو لفانيا جامبو كماليلي. ثم قال رضي الله عنه وارضاه وكان من احسن الناس خلقا. نالكو متومي صلى الله عليه وسلم katika wabora wa tabia alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo ni juu ya kila mzazi achunge wakati anapochapa yule mtoto wake. Na tizama sheria ilivyotukufu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoamrisha tuamrishe watoto wetu kuswali kwa miaka 7, hakutaja kuchapa isipokuwa baada ya watoto kufika miaka 10. Sidhani kama kuna kosa ambalo yule mtoto atalifanya kubwa zaidi kuliko kuiacha swala, pamoja na kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema na muachapi wanapofika miaka 10. Ibadallah, miongoni mwa makosa ambayo wengi katika wazazi tuyafanya, tarbiyatul aulad ala tawafihi al-umur, kuwalea watoto katika mambo ya upuzi. Tizama wewe, wangapi katika wazazi leo wanaowalea watoto wao wakiwalisha fikra za kidunia. Mtoto wako utakuta wakaa naye wamwambia, tizama mwanangu mustakbali wako, soma ufanye bidii ili upate kujenga nyumba, ili upate kutembea na gari, ili uwe na kama fulani na fulani. Akawa yuamlee yule mtoto kuwa mustakbali wake ni hii dunia. Ibadallah, mustakbaluka fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Huu ndio mustakbali wa kila mwanadamu, ni imma atakuwa katika watu wa peponi ama awe katika watu wa motoni. Mlee mtoto wako akiwa malengo yake yote yafikiria akhira. Ile dunia ni mapito, na ikiwa atapata katika dunia, iwe ataitumia dunia kama ile kwa ajili ya akhira. Lakini tizama leo, wangapi katika wazazi wajuta, wamewapeleka watoto wao wakasoma katika dunia wakawa na makazi mazuri, lakini hawajui thamani ya wazazi wao, kwa sababu umemlea kwa malengo ya kidunia na yeye ataamiliana na wewe kwa malengo ya kidunia. Vipi walikuwa watoto wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim? Tizama Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu arda, aeleza tukio la vita vya Badr vile lilivyokuwa na yeye. Qala bainama ana fi safi fi ghazwati Badr, katika hali nilikuwa katika mstari wa vita, nimesimama katika safu ya vita katika vita vya Badr. Faltafattu ila yamini au an yamini wa yasari faidha fatayani haditha as-sin, nikitizama katika upande wangu wa kulia na kushoto, nikakuta vijana wawili wadogo sana katika umri. Asema falam aman bimakanihima, nikawa sina raha, sina amani wale watoto kuja katika vita kama vile. Qala idh yaqulu ahaduhuma li sirran min sahibihi, mara mmoja upande wa kulia akamvuta kwa siri bila mwenzake kujua katika upande wa kushoto, akamwambia ya am aina Abu Jahal, arini Abu Jahal, ewe ammi yangu nionyeshe Abu Jahal ni yupi katika wale. Qala ya ibn ammi wama tasna'u bihi, ewe mtoto wa ndugu yangu, au ya ibn akhi wama tasna'u bihi, utamfanya nini wewe Abu Jahal hata ukimwona. Qala ahadtu Allah in ra'aytuhu, nimemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala nikimwona mimi Abu Jahal, an aqtulahu an au an amuta dunahu, imma nimuue ama mimi aniue. Qala sema sahaba Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu arda, wanadani thani, wapili akaniita akaniambia ya am arini Abu Jahal, nionyeshe mimi Abu Jahal ni yupi katika wale watu. Nikamuuliza kama yule, akasema nimemwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi nikimwona Abu Jahal ya imma mimi nimmalize ama yeye aniue mimi, lakini sitamwacha kwa udhia aliyokuwa akimfanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama Abdurrahman bin Auf akasema nini, fa wallahi ma ahbabtu an akuna baina rajulaini ghairahuma, sikupendelea niwe baina ya wanaume wawili wakubwa pasi na hao watoto wadogo. Mwanzo alikuwa iwaonea huruma, sasa angalia vijana walivyompa moyo huyu sahaba mpaka akasema wallahi sikupendelea kuwe na watu wengine mbali na hao vijana wawili. Qala fa araituhuma, nikawaonyesha Abu Jahal ni nani. Vita vilipoanza, yakulu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arda, fashadda alayhi mithlu saqrain, wakaruka kama mwewe kumfuata nani, Abu Jahal la'natullahi ta'ala alayhi, fadarabahu hatta barad, wakampiga Abu Jahal mpaka wakammaliza. Rawahu al-Imam al-Bukhari. Hawa ni watoto wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Leo utaulizwa na kijana, kinyozi fulani yuko wapi? Kwa nini wataka kwenda kwa kinyozi huyo? Nasikia huyu ndio iwanyua chinji aliyo mzuri kabisa katika watu wote. Huyu ndio vijana tunaolea. Hatulei vijana ambao watasimama mpaka wazee waone raha na kujifakhiri kuwa hawa ni watoto wa Kiislamu. Sisi tulea watoto wajua maduka mazuri ya masuruali ya balaa balaa. Sisi tulea watoto wanaojua kila sehemu chafu chafu, ndio watoto tunaowalea. Na yote yatokamana nini? Tulianza kuwalea watoto wetu kwa mambo ya kipuzi. Tukaanza kuwalea kuanzia wadogo ndani ya majumba kutoki ma PlayStation. Kuanzia wadogo wale watoto tukaa tuwalea kwa fikra za kidunia. Hatuwezi kutoa jail kama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa wakilea watoto wao wakiwaambia Abu Jahal alikuwa kimudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, popote mtakapompata mmalizieni Abu Jahal. Hawa ni watoto wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ni mengi leo kama tutayazungumza ambayo tuyafanya ni makosa katika kulea watoto wetu, lakini haya tuliyotaja ni katika yale ambayo ni nyeti kabisa. Wengi wetu twakosea katika jambo kama hili. Allah Allah, turekebisheni majumba yetu. Allah Allah, kurekebisha majumba yetu ili kesho tujifakhiri kuwa hawa ndio watoto watakaosukuma Uislamu mbele. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.